رحمان الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ. سورۃ انفال کا ما قبل کے ساتھ ربط, ربط نامی. جب مسئلہ بیان کرو گے کھول کر, مسئلہ بیان کرو گے سورۃ اعراف میں, تاکہ مسئلہ کھول کر بیان کرو, مصیبتیں آئیں بے شک آ جائیں, ڈٹ کے مسئلہ بیان کرو. جب مسئلہ بیان کرو گے کھول کر مسئلہ بیان کرو گے تو جنگ تک نوبت پہنچے گی, جنگ تک نوبت پہنچے گی. اور جب جنگ ہوگی تو اللہ پاک تمہاری امداد فرمائے گا, اور جنگ میں مال غنیمت اللہ تمہیں عطا کرے گا. جب مال غنیمت آئے تو ان انفال, مال غنیمت انفال کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا. اللہ پاک جنگ میں تمہیں مال غنیمت نصیب کرے تو اس مال غنیمت کو, انفال کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا. یہ ما قبل کے ساتھ ربط نامی, ربط مانوی. اب تک توحید کا مسئلہ, مختلف توحید کے شعبے بیان ہو چکے ہیں, نفی شرک فعلی بھی, نفی شرک اعتقادی بھی. نفی شرک فعلی میں تعلیمات اللہ, تعلیمات غیر اللہ, نیازات اللہ, نیازات غیر اللہ, یہ سارے مسئلے اب واضح ہو چکے ہیں. اب کہا جائے گا سورۃ انفال میں, اب مسئلہ تو بالکل واضح ہو چکا ہے, اب اس مسئلہ کے لیے مشرکوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ تمہیں تنگ کرنا چاہتے ہیں, مصیبتوں میں الجھانا چاہتی ہیں, جہاد کرو ان کے ساتھ تاکہ ان پہ رعب طاری ہو جائے. یہ ما قبل کے ساتھ ربط مانوی خلاصہ. اس سورت کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ شروع سے لے کر آیت نمبر 40 تک, ابتدا سے آیت نمبر 40 تک پہلا حصہ, اور دوسرا حصہ پھر وہاں سے اخیر تک. پہلے حصے کے اندر بھی دو مضمون ہیں اور دوسرے حصے کے اندر بھی دو مضمون ہیں. پہلے حصے کے اندر جنگ کی 7 علتیں بیان ہوگی, جہاد کی 7 علتیں اور 5 جنگ کے قوانین. یہ پہلے حصے میں بھی یہ دو مضمون ہیں, جہاد کی علتیں, جہاد کرو کیوں جی, کیوں جی, علتیں اور 5 قوانین جنگ. اور دوسرے حصے میں بھی یہی دو مضمون ہوں گے, دوسرے حصے میں علتیں 5 اور قوانین جنگ 7 ہوں گے. دوسرے حصے کے اندر علتیں 5 اور قوانین جنگ 7 آئیں گے. چلو جی, جہاد کرنے کی علتیں اور جہاد کرنے کے قانون, بس دو مضمون ہیں. پہلے حصے میں بھی یہ دو مضمون ہیں, دوسرے حصے کے اندر بھی یہ دو مضمون ہیں. آئیے, یسألونک عن الانفال, پوچھتے ہیں انفال, غنیمتوں کے بارے میں. قل, کہہ دیجیے, الانفال للہ والرسول, یہ دعوی صورت ہے. انفال اللہ کے لیے, رسول کے لیے ہیں, اللہ کے لیے باعتبار اختیار, رسول کے لیے باعتبار تقسیم. اللہ کے لیے کہ اختیار اللہ ہی کا چلے گا, اور رسول کے لیے کہ رسول نے تقسیم کرنا ہے اللہ کے قانون کے مطابق. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, آپس میں اصلاح کر کے رہو. وَأَطِيعُوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ورسول اللہ واتیو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو ان کنتم مومنین انما المومنون بشارت مومن الذین اذا ذکر اللہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبهم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں اس کی عظمت کے استحضار سے اس کی عظمت کے استحضار سے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زَادَتْهُمْ ایمَانًا وہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یہ ہیں پکے مومن لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ ان کے اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں اور مغفرت ہے ان کے لیے اور رزق کریم ہے کما اخرجا کا ربو کا من بیتک یہ علت اول جو سات علتیں آئیں گی پہلے حصے میں یہ پہلی علت یہاں سے شروع ہو رہی ہے کما اخرجا کا یہ کاف تالیلیہ ہے علت اول سمجھو ذرا بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی کہ ابو سفیان کے پاس بڑا تجارتی سامان ہے اور وہ اپنا قافلہ لے کے مدینہ کے قریب سے گزرنے والا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کر کے پروگرام یہ بنایا کہ یہ جو جا رہا ہے ادھر سے تو چلو اس کو رستے میں پکڑو اس کو تجارتی سامان ہوگا کافی سارا وہ سامان ان سے لے لیں گے وہی سامان ہمیں جہاد میں کام آئے گا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو قابو کرنے کے لیے پکڑنے کا پروگرام بنایا ادھر ابو سفیان ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو ہی پتہ چل گیا کہ مسلمان میرے پیچھے آ رہے ہیں اس نے رستہ بدل لیا اس کو پتہ چل گیا رستہ بدل لیا رستہ بدل کے ساحل سمندر سے ہو کے وہ مکہ چلا گیا وہ ان سے بچ گیا اب یہ نکلے تھے اور ادھر اس ابو سفیان نے پیغام بھیجا مکہ والوں کو کہ اگر ہمیں بچانا چاہتے ہو اپنے سارے ساز و سامان کو تجارت کو بچانا چاہتے ہو تو گھر سے نکل کے آ جاؤ کیوں مسلمان ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں اب ابو جہل لشکر لے کے مکہ مکرمہ سے آیا اب ایک لشکر ابو جہل کا آ رہا ہے ایک قافلہ ابو سفیان کا جا رہا ہے ادھر مسلمان بھی نکلے ہیں اب مسلمانوں کا خیال ہے کہ ہمارا مقابلہ ہو جائے ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ ادھر وہ دوسرا لشکر بھی آ چکا ہے ہوا یہ جا رہے ہیں وہ رستہ بدل کے چلا گیا ان کا مقابلہ آ گیا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ جو لشکر مکہ مکرمہ سے جنگ کے لیے تیار ہو کے آیا تھا اس لشکر کے ساتھ مقابلہ آ گیا اور اس لشکر کے ساتھ مقابلہ صحابہ کرام چاہتے نہ تھے وہ نکلے تھے ابو سفیان کے قافلہ کے لیے اتفاق ایسا بن گیا اب اس واقعہ کا اللہ پاک ذکر کر رہا ہے اللہ پاک بتائے گا کہ اب دیکھو تم تو گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے یہ تو میں نے ایک طریقے سے نکالا کہ وہ قافلہ جا رہا ہے پکڑو اس کو تو تم تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تم تو نکلتے نہ تھے تمہیں نکالنے والا اللہ اب وہاں جو جہاد ہوا جنگ ہوئی مال غنیمت تمہیں ملا تو ملا اس لیے نہ لے کے تمہیں اللہ گیا تم تو نکل کے نہیں گئے چونکہ تمہیں گھر سے نکال کے لے جانے والا اللہ ہے لہذا مال غنیمت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنے چاہیے چلو کما اخرجا کا کاف کما میں کاف تالی لیا اس لیے کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے من بیت کا گھر سے بالحق کے مصلحت کے ساتھ اللہ نے نکالا ایک مصلحت کے ساتھ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور بے شک مومنوں کی ایک جماعت لَكَارِهُونَ البتہ مکروہ سمجھتی تھی مومن سمجھتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے، کارہون طبعاً طبی طور پہ بوجہ قلت عدد و سامان کے، تعداد بھی تھوڑی تھی، جنگ کا سامان بھی نہیں تھا، اس لیے طبعاً ناگوار سمجھتے تھے. لکارہون وقت الخروج، جس وقت نکل کے جا رہے تھے اس وقت طبعاً طبی طور پہ مومنوں کی ایک جماعت کا خیال یہ تھا کہ اس طرح نہیں جانا چاہیے. جو جادلون کا، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے بطور مشورہ کے، بطور یعنی مشورے میں رائے کا اختلاف تھا اور کوئی جھگڑا نہیں تھا. فی الحق کے حق ظاہر بات میں، ظاہر بات میں وہ آپ کے ساتھ مشورے میں اختلاف کر رہے تھے. بعد ما تبینا، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا، کہنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ تو ہانکے جا رہی ہیں موت کی طرف. یساقون کراہت طبی کے طور پر، کراہت چونکہ طبعاً ناگوار سمجھ رہے تھے، جانا نہیں چاہتے تھے. ایسے ہے جس طرح کوئی کھینچ کے لے جا رہا ہو، جس طرح کوئی ہانک کے لے جا رہا ہو. کراہت طبی کے طور پہ، نہ عقلن نہ اعتقادن، یہ نہیں ہے کہ عقیدتن مکروہ سمجھتے تھے، عقیدتن یا عملن مکروہ نہیں سمجھتے تھے، صرف طبعاً طبیعت کے اعتبار سے. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے اسباب موت کو، ان کو نظر آ رہا تھا مرنا ہی ہے یہاں جا کے، اس لیے طبعاً ناگوار سمجھ رہے تھے. یہ اللہ پاک پہلی علت، اخرجا کر ربو کا، اور تم تو ناگوار سمجھتے تھے، اللہ یوں نکال کے لے گیا. جب لے کے جانے والا اللہ تو الانفال للہ، پھر غنیمت بھی اللہ کے حکم سے تقسیم کرو. آگے آؤ، علت ثانی، جب وعدہ دیا تم کو اللہ نے بذریعہ وحی الی الرسول، رسول پاک کو اللہ نے وحی کر کے بتایا کہ ایک جماعت کے ساتھ مقابلہ ہوگا، ان دو لشکروں میں سے، طائفتین میں سے ایک طائفہ کے ساتھ، طائفتین انا لکم، ان میں سے ایک تمہارے لیے ہے یعنی تمہارے مقابلے میں آئے گا. وتودون، تم چاہتے تھے طبعاً ان غیر ذات شوکت، جو شوکت روب والا نہیں ہے یعنی قافلہ ابو سفیان والا، جو شوکت والا نہیں ہے، تکون لکم، وہ ہو جائے تمہارے لیے. ویرید اللہ، اور اللہ چاہتا تھا، ان یحق الحق، کہ ثابت کرے حق کو، عملاً بکلمات، اپنے کلمات کے ساتھ، تشریح و تکوینی، اپنے کلمات تشریح اور تکوینی کے ساتھ اللہ حق کو بتا، حق کا حق ہونا ظاہر کرنا چاہتا تھا. وہ یکتا دابر الکافرین، اور کافروں کی جڑ کو اللہ اکھیڑنا چاہتا تھا، اللہ چاہتا تھا مقابلہ کرایا جائے اور کافروں کی جڑ کو اکھیڑا جائے. لیحق الحق، تاکہ اللہ پاک حق کا حق ہونا ظاہر کرے. وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ، اور اللہ تعالیٰ باطل کا باطل ہونا ظاہر کرے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم ناگوار سمجھیں، یعنی اس احقاق و ابطال کو مجرم ناگوار سمجھیں گے، لیکن اللہ یوں چاہتا تھا. اب یہ دوسری علت ہے، اللہ پاک نے تمہیں بتایا کہ ایک کے ساتھ مقابلہ ہوگا، تم تو چاہتے تھے جو روب دوب والا نہیں ہے اس کے ساتھ مقابلہ ہو، لیکن اللہ پاک نے بڑے قافلے سے، بڑے لشکر سے تمہارا مقابلہ کرایا، تم تو بڑے لشکر سے مقابلہ نہ چاہتے تھے. یہ کرانے والا اللہ، جب کرانے والا اللہ تو الانفال للہ. اذ تستغیثون، علت ثالثہ، علت تیسری علت آ رہی تھی. اذ تستغیثون ربکم، تم اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے، استغاثے فریادیں کر رہے تھے. یہ مسلک الصحابہ فی مسلت الدعا، تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے کہ اللہ اب تو ہی مدد کر. فاستجاب لکم، اجابت الہیہ، اللہ نے قبول کر لیا. اللہ نے قبول کر کے فرمایا، انی ممدکم، میں تمہاری امداد کر رہا ہوں ہزار فرشتوں کے ساتھ، مردفین ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوں گے وہ، فرشتے آ رہے ہیں میری طرف سے امداد کے لیے. وما جعلہ اللہ حکمت اول انزال ملائکہ, اللہ نے نہیں کیا اس کو الا بشرا مگر واسطے بشارت دینے کے. ولتطمئن بہ قلوبکم, اور دوسری حکمت اللہ تمہارے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتا تھا. ومن لسرو, ورنہ حقیقت میں امداد نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے. ان اللہ عزیز, اللہ ہے غالب, یعنی دسر بلا انزال ملائکہ, حکیم انزال ملائکہ میں. تو اب اس طرح تم تو رو رہے تھے اور تم تو فریادیں کر رہے تھے, یہ تمہیں فتح دینے والا, کامیاب کرنے والا, یہ اللہ ہے. لہذا الانفال للہ. وَإِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ, چلو چائے پی لو.